بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي سورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. جزاك الله. سورة الانفطار مكي سورة دواتیا بہاتی نمبر دے پنزور کے فضلت النازعات میں نازل شہر ہیں اور ترتیب کے ان دواتیا دے فضلت التقویر نہ لگول شہر ہیں ربط صورت مخ کی طرح یو دا چھ مخ کی صورت کی فنا دا عالم بیان شوا او قود قیامت بیان شوا پدی صورت کی نفی شفاعت قہری ہوا پاخر کے دیو جنے اور بسیر آڑا دوے موجہ مکی صورت کے آیت نمبر گیارہ کے وئی دس اما کوشتت نو سنگا نو دی صورت کے آیت نمبر ایک کے وئی دس اما فطر اسمان با اولی شی ختم بشی داغی و داعت کو دیو جنے اور بسیر آڑا درین مکی صورت کے آیت نمبر دوم کے وئی لے چیزن ادل نجوم کدرت نو دل تا سنگا داعتی ادل کو آگون سطر او با نستے شی ختم بشی. سالورم مخ کی طرح کے یہ نمبرات کے ادل بحار فجر ادر ابو نبو چھی نو سنگا دلتا ایت نمبر تین کو ادل بحار فجر روان بکڑی ختم بش پینزم مخ کی طرح کے چودہ کے وی علمات نفس ما اخذرت نو دی طرح کے وی ایت نمبر پانچ کے علمات نفس ما قدمت و آخر دیو جنور مزیر آران شپاگم رب مخ کی طرح کے ایت نمبر تیرہ کے وی ویدر جنت اوزلیفت کله چې جنت نږدې کړی شي نو دلته ایت نمبر تیرہ کې چاته نو ابرار ته به نږدې کړی شي نیک انتار چاته نه مخکې صورت کې وم ربط مخکې صورت کې دولسم کې وایي دل جهنم سوعت کله چې جهنم تیس کړی شي نو دلته ایت نمبر چودہ کې چاته فجار ته دیو جنور پتیر آڑا اتم مخ قدرت دولسم کې وایي راوړونکی عزت مند دی نو دلته ایت نمبر چې کوئی رالیږونکی د قرآن عزت مند دی الله دو جور پتی رانا نو ہم مکی طرح کی چبیس کے فین تا تھا بھون چرد تختی نو دلتا ہے دمر سوال ہے کوئی جہنم میں بیات وطینش تختی دے بان شکم بختا ما تختا رو قرآن دو جور پتی رانا لیتم مکی طرح کی آت دمر روم کی وی ویدن نفوز دوی جات کلی چی روحنی او دویش بدن تنزل دوی سنگا داتی در قبور وزن کلی چی قبرن والا ہرائیس رویستیشی دا ټول صورت یو قسم لګولې په مخ کې باندې امتیازات د صورت یو صورت ممتاز ده دبر چار باندې وزر قبر او سرت بدا ده شنشته زم صورت ممتاز ده دبر وم باندې الذي خلق فسو كف عدلك دریم صورت ممتاز ده فاد دبر تم تم باندې فی ای صورت ما شارک قبل بل نشته صدرم امتیاز صورت ممتاز ہے وین علیکم لحافظین کرام کاتبین یا رمون تفعلون بلداشان نشتا آیت نمبر دس گیارہ بارہ وغیرہ مقصد صورت دا صورت خلاصہ دا مخ کی صورت ہے فلا فنا دا عالم صدور حالتنا نکر کئی قواتر نبی شفاعت قہرین کئی چپٹی دے بم نشی خلاصی دے بم نشی نبل بسو خلاصو نشی اذا سما فطرت کله چې اسمان اوچوي یعنی دغه کولی بشي او ختم بشي فدل کواکب فطرت او کله چې ستوري ودوړيږي ونوسته شي فدل بحر فجرت او کله درې ابن روان کړي شي سجرت ختم بشي فدل قبور وثرت او کله چې قبرن والا قبرن واړول شي یعنی هغه لا دې نه سه برشه برنه بلاند درشي اجو دې مت مړي وو کې جوان دي شي راوځي علمات نفس نو په بشي نفس ما قدم په هغه چې مخ کې لګري او هغه چې رو دې فري خو يا ول انسان او انسان زجر منکر د قران ته و انسان ما غرک ربک الکریم تجدو کک تعالی پرب ست عزت من چې الله کتاب ته نه کین کم بخت ها اته شه دې الذي اغدات ته دا اغدات کتاب دې خلقه چې ته پیدا کړې په سواکا نو برابر کړې ته پاندا مونږ باندې اس پیو غیر ورکړي فعدلک ان انصاف کړې پتا کې انصاف کړې آزاد له برابر کړې کې یو خپل لاند او بل وګدو ان تیز دک بده خور کې اوس ترګه دوړو بل غټ او بدرنګ بل کې دي کې یو وخت دوګه دوی بل لاند وي بد بل کې دي کپو دې کاګو اگاوي سور انصاف ورکړي کړې سور خپل پیدا کړې فی ای صورت نه واه په سور خپل شکل کې ماشا چې خدا الله رکبک جوڑی کتا سوری کتا لین جوڑی کتا سور اف کل شکل در باب آدم اصلا شکل ستا یو شان دے نبی صاحب شکل ستا یو شان دے گبت بختا نو تا اخبر شکل دور وان کا زان دی بدرن کا کلا کلا نید آدھکار لکتن چی دی خیال دی چا دو ککڑن رہی بل تو کدی مبی دین بل تقدیب کوئی پا قیامت دات دا قیامت منکر دے دا چی قرآن تا لکھلی وای نه دې کوله حافظ دین یګر فتابانی مقرر دي ساتندور کی ساده امر فرشتي کرامت کاذبین عزتمندی لیکون کی دي کوئی کی دی پاپ باندې تا کوئی انل ابرار بشارت انل ابرار کنه کان خلق چې قران ته کینا د دې سم شو لفی نعیم خام خا په نعمتونو کې وای وای د فجار کنه بدکارا لفی جهنم خام خا جهنم کې وای اسلو نه د نکی ودی ته پرد قیامت انا بيد انا دې پټي دو کې غایبین چې غیب بش پټ بشي اوس په پټي کې د قران نه کنه قران راغله لړ شه تو دی په جمعات کې او قران راغله دې او ته لام دی بیا او به ولته ګورای نه الله نه پټ نه ګوره و ما هم انا بي غایبین انې دې لا نه پټي دو کې پټ باندې شي کم پر پټيږي وما ادراک یوم الدین اتج بوک تعالی چې شس د ورځ د قیامت رد جزا د صدا ثم ما ادراک بیا چې بوک تعالی چې صدا رد جزا د صدا چا چې قران تر میمانی کړه ساده بخاره کیږي ها چې استاد لګیاو هغه قران بیانو اده ایله درې وته ودو بوجه یا جمعات کولو یا بل ته ودو الله ته پته دی حساب کیږي رو موډ اډا دی واده بندای کی نور د کار نه دو دا کار نه دو او د پروت بندای یسلام نه د نکیږي بده جانم ته پر د خو ان دی دی دی جانم نه پټی دو کی اته الله نه پټی دو کی په ما درا کته چې په کتاله ما ابو دین س لوی شان دی در د قیامت بیا چې په کتاله وصل لوی شان در د قیامت یوم تملک نفس په دا ورځ کې واکدار باندې یو نیک نفس د فرد بدکار نفس شي انس شي ما پیغمبر ویني چې خلاص ولې و بل څوک ویني چې خلاص ولې ودی ول امر یوم ذل لله اختیار به در ورځ کې خدا الله نو خلاصه د مخ کې تورات او تورات کې یعنی اس بعد د قیامت کو به ترقی او خلاصه د مخ کې تورات بیان کو هر فنا د عالم سلور هر حالتونه بیان مخ